پتا کلیفو یرا سبلائی ملو تالا خلائی دین کڑبا چلا سجین سحبا فدا پا رحمت للعالمین پتا کلیفو یرا سبلائی ملو تالا خلائی دین کڑبا چلا سجین سحبا فدا پر رحمت للعالمین دی پو مثال داس مستور کلائی دین کڑو بچی لاس جین سحبا فدا پر رحمت للعالمین کوی پڑکا کاری آرور کلائی دین کڑو بچی لاس جین صحبا فدا پر رحمت للعالمین آغا کامیاب چه پر پلچا کڑ مظلوم صالحین کڑو بچ لاس جین صحبا فدا پر رحمت للعالمین پتا کلیفو یرا سولائی ملو تالا جین صحبا فدا پر رحمت للعالمین لخیر تو ڈک بہادر کل دین کڑو بچی لاس جین صحبا فدا پر رحمت للعالمین وڑا انسوار کا مہاجر کل صحبا فدا پر رحمت للعالمین تلوی تیار کرلی کفار سارا جنگ ناس پزین کڑو بچ لاس جین صحبا فدا پر رحمت للعالمین پتا کلیفو یرا سبلائی ملو تالا جین صحبا فدا پر رحمت للعالمین دا اسلام شمع پتنگان کلائی دین کڑو بچ لاس جین صحبا فدا پر رحمت للعالمین خلکار اختونی عاشقان کلائی صحبا فدا پر رحمت للعالمین علائی کڑی پو قرآن کی تاریف نا پریشرین کڑو بچ لاس جین صحبا فدا پر رحمت للعالمین پتا کلیفو یرا سبلائی ملو تالا جین صحبا فدا پر رحمت للعالمین آپ پاک اللہ توکل و کلائی دین کڑو بچ لاس جین صحبا فدا پر رحمت للعالمین صحبا فدا پر رحمت للعالمین رتل اللہ جنگ باسر غنیمت نافتحین کڑو بچ لاس جین صحبا فدا پر رحمت للعالمین پتا کلیفو یرا سبلائی ملو تالا کلائی دین کڑو بچ لاس جین صحبه فدا پر رحمت للعالمین فدا بن کړ اسلام یار خلای دین کړو بشل سجین صحبه فدا پر رحمت للعالمین ولا تبي غر کا وار خلای دین کړو بشل سجین صحبه فدا پر رحمت للعالمین دس زوانان با پید نکڑش باس تڑای پو زمین کڑو بچی لاس جین صحبه فدا پر رحمت للعالمین پتا کلیفو یہ راسا بلائی ملو تالو خلائی جین صحبه فدا پر رحمت للعالمین صحبه فدا پر رحمت للعالمین صحبه